wiem, co mam śnić. Czas mija obok gdzieś. Na osłodę nie mam nic. Zimne kafle tulą mnie. Gdzieś nad ranem zniknie strach. Zacznie działać coś na sen. W jednej chwili zniknie wstyd. Już nie muszę wstydzić się. Dziś nie umiem zmienić nic. Jakoś tak pomysłu brak. Po policzkach płyną łzy. Obojętne wszystko tak. Może jutro ten zły sen gdzieś uleci, pryśnie sam. Teraz wezmę coś na dzień i od nowa wrócę tam. Stop. Wciśnij przewijanie. Wciśnij przewijanie. Cofnij to. Stop. Wciśnij przewijanie. Jeszcze będzie czas, siła w wierzysz w to. Wciśnij przewijanie. Wciśnij przewijanie. Cofnij to. Jeszcze będzie czas, siła w nas, wierzysz w to. Dzień kolejny minął sam. Ja już nie wiem ile ich. Czas nie leczy moich ran. Tak mozolnie żłobi je. Cień nieodczuwania wszedł obok moich stanu nóg. Chcę popłynąć ze mną w sen. Ale sen to przecież wróg. Dziś już nie wiem, kim mam być. Czy ta próba uda się? Czy pomoże ktoś, czy nikt? Przeszłość, przyszłość męczą mnie. Chyba znowu schowam się tam, gdzie wciąż nadziei brak. I już nikt nie znajdzie mnie. Pewnie już zostanie tak. Stop. Wciśnij przewijanie. Wciśnij przewijanie. Cofnij to. Stop. Wciśnij przewijanie. Jeszcze będzie czas, siła w nas. Wierzysz w to. Wciśnij przewijanie. Wciśnij przewijanie. Cofnij to. Jeszcze będzie czas, siła w nas. Wierzysz w to.